fajne. Myślę, że przydałoby się coś, co stymuluje, zanim wejdziemy w grę. Tylko tak lubię, kiedy słyszę jazz. Jaram skręty z weedem, czarno-biały seks na podglądzie przewinę. Mam temperaturę, że roztapiam lód, to nic dziwnego. Stajesz się gęsta i lepka jak miód. Rozchylisz lekko uda, wtedy ja rozleję na nie krem tofi. Teraz z ciebie zliżę go, tak jak lubię. Słodka pizdeczka, taka jak lubię. Naślij paluszek, zanim go wsunę. Te rzeczy są fajne. No przecież o tym mówię. Nagrzana w szale jak zwierzak, pchniesz mnie do tyłu. Nie przestawaj. Nie zamierzam. Nagrzana jak kotka, która maruje. Nie bram. Nie przestawaj. Nie planuję. Na 100 sposobów weźmy jedną noc. Nie cierpię słup, które odbierają moc. Te rzeczy są fajne. I poranek, na śniadanie ciepła kawa do filiżanek. Te rzeczy są fajne, Peja się do tego garnie. Normalnie, te sprawy dla mnie ważne, nie banalne. Doktor Pager nie do wzięcia, minął czas seksu stulecia. Ale cały czas powraca, brak moralnego kaca. Dzikie żądze zaznaczam, zawsze limit przekraczam. Nie dążył Andre Marco, ani zakazany owoc. Co noc upojny kosmos, zawsze ulubiony sos. Jeśli niepewny twój los, podczep się pod Pagera. Klask seks, lep na muchy, bo klasyczna bajera. Tym brachola wspiera, to nie żadna afera. Że na SLU wiele dup się wybiera. A Watacha je pożera, taka chłopaków maniera. To mój kuzyn, menadżer, perkusista, tak nabieram. I z pewnością nakręcam. Te rzeczy są fajne. Każda napalona laska chętnie pozna młodzieńca. Koncertowa koncepcja. Te rzeczy są fajne. Zostają tylko zgliszcza i połamane serca. Ty jesteś tylko grupi, a ja artysta, więc pieprzaj. Wiem, pochłonie mnie piekło. Nie ma lekko, seksoholik to urzekło. Wiele dziewcząt. Te rzeczy są fajne. Bo w tę orientację biję. Kocham te impulsy, które dają mi siłę. Zmysłów burza co odurza, stymulujący relaks. Zatracić świadomość, chciałbym właśnie teraz pięknym ciałem się splatać i zagłębiać się w temacie. Dać wszystko pójść na całość, tak jak w pełnej chacie. Wycisnąć wszystkie soki z foki. Mówisz wulgarne? Ja tylko opowiem, że te rzeczy są fajne. No i jeszcze na koniec, erotycznej potyczki. Gdy kumpel jest za ścianą, włóż w uszy zatyczki. Albo rób też fajne rzeczy, jeśli z tobą jest partnerka. Jeśli jest was mniej, można się pobawić w berka. Zawsze istnieje ręka. To dla samotnych pamiętaj. O uboczny skutek, człowieku się nie lękaj. Te rzeczy są fajne. Bo to pruderyjna ścienka, seks to zdrowie. Każdy ci to powie, antidotum na chorobę. Na paluszek i głowę. Te rzeczy są fajne. Dalej potyczki masowe, spółkujące społeczeństwo. Rozkochane w sobie. Te rzeczy są fajne. Tak to widzę, tak robię. Ej, patrz, jaka ta sukienka kusa. Taki widok to duża pokusa dla falusa. Między te uda dałbym susa, czujesz bluza? Te rzeczy są fajne. Gasną światła, ona zapala świece. Oblizuje usta, za chwilę cię podniecę. Mówi, potem całą odzież kupi. Każdy z nas to lubi. Te rzeczy są fajne. Język na fiucie, ona daje mu buzi. I bierze go do buzi, kiedy się wydłuży. Dobrze mi to służy, jak na jej cipce język. Wije się jak stado węży. Te rzeczy są fajne. Wiesz co dalej, fiut w dłoni, fiut między cyckami. Fiut w cipce, w łóżku z trzema panienkami. Każda pozycja na ulubionych liście jest. Cały ten seks. Te rzeczy są fajne.